wszystko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pop ze spowolnionymi bitami w takiej wersji dark, to tym razem Sevdaliza i Ride or Die Part 2 z Villano Antillano i Toki Show. To jest nowy utwór, to jest utwór z zeszłego roku, z nowej części twórczości Sevdalizy, która znana była wcześniej bardziej z trip-hopowych, alternatywnych brzmień. Skręciła w stronę popu pomieszanego z elektroniką, taką inspirującą się reggaetonem i różnymi brzmieniami z Ameryki Południowej. To jest ciekawa odmiana, niekoniecznie fani jej początku twórczości mogą być zachwyceni, ale to jest na pewno coś, co rozsławiło ją na całym świecie. Jest teraz mega gwiazdą, choć zaczynała od małych scen i rozwoju najpierw w Holandii, bo tam emigrowała z Iranu i tam rozwijała swoją twórczość, wplatając w nią różne elementy swojej tożsamości bardzo skomplikowanej. Zna wiele języków, wykorzystała to i dzięki temu jest teraz znana na całym świecie. Będzie też w tym roku w Polsce na festiwalu Audio River. To inna publika niż ta na OFF-ie, bo tam wystąpiła ta artystka w zeszłym roku. Przypomnijmy też jej wcześniejsze utwory i High Alone z ostatniej epki. The soft porcelain and look careful and restrain to seek is to find me we would die if we'd walk the same. High Alone z Raving Dahlia, czyli mini albumu Sevdalizy. Bardzo polecam odsłuch całego tego materiału. Jeżeli mówimy o różnych zwrotach w twórczości artystów i artystek, to warto zaczepić się kontekstu polskiego i tym razem artystki, która między 2019 a 2022 rokiem miała bardzo intrygujący rozdział, bo eksplorowała rap, alternatywne, względem swojej bardzo popowej twórczości brzmienia, i pisała też więcej polskich tekstów. Mowa o Margaret. Margaret, która na tyle zachęciła tymi zmianami producenta 2K88 do tego, żeby z nią współpracował, że zaprosił ją na płytę Ruleta, na którą udało mu się zaprosić aż 30 artystów i artystek od wspomnianego mainstreamu popowego do undergroundu i dzięki temu mamy utwór Baikał, Margaret, 2K88 i KH. Stuwa na pace, tak chyba mówią typy. Muza w minor gra, wpisz się w moje złote myśli. Nie masz wrażenia, że orak na jakim chinem nie daje spać. To bez znaczenia, bez różnicy. Co lecą piosenki, sprawdzowany miks na SoundCloud. Na chwilę ma procenty i bąbelki jak szampan. Zapytane jak ósemki, spokojny jak kontakt. Głęboki jak bajka, lecę jak mydlana bańka. Z wiatrem zamyślona dziś ciśnienie niskie. Kac mnie nęka po euforii. Wczoraj wciąga jak galicję mnie królicza nora. Czuję się jak sample zapętlona. Gonię za króliczkiem i rozpływam się jak zegary Salwadora Dali. Papieros przy kasa, potem znów się pali. Poskładałam się jak z Lego Taj Mahal, bo niby czemu nie? Dzisiaj raczej nie mam nic na pani. Pomoc już, nie podsyłaj mi nie moich słów. Nie jestem laską od refrenu. Real DLC, Thelma i Louis. Zapętla się bi ona i my. Chodź na pół, z auta chodzi spowalniony news. Nie chcę czekać, nagrajmy to. Świt, słodki torpilki, dla niektórych za łzy, co za wielkie mają sny. Mówią mi ładnie tak, jak pokonać mroczne myśli. Idę w paszczę lwa, do kamery szczerze zęby. Znowu drama show, nową drogą w dal pędzimy. Megi hologram promieniuje jak komety. Widzę wieczorne statki, w tle grami baciata. Przypomina nam się TV, seriale z Caracas. Kolorowe jak drzemki, akcja prędka jak Lampard. Z klubu robi się sauna. Kręcę hula hopy, tańczę, pędzę jak szalona. Dziś cekiny, róże nie ogarnia nas już chłód od wczoraj. Posadzi go parkiet mnie, dziwna to pora. W murach ciągle wisi moja głowa, nie chcę zbudzić się. Czulam się jak w liceum przy filmach Dolana. Czuję ciało całe, w oczach iskra mała śmiała. Nie poznajesz mnie, bo nowe twarze lubię nakładać. Niby czemu mam dzisiaj śpiewać tak jak mi wypada. Północ już, nie podsyłaj mi nie moich słów. Nie jestem laską od refrenu. Riri DLC, Thelma i Louis. Zapętla się bi. Czekać, nagraj mi posłów. Dialogasz po świt. Słodki to pilogi. Dla niektórych za łzy, co za wielkie mają sny. Północ już, nie posyłaj mi nie moich słów. Nie jestem laską od refrenu. Riri DLC, Thelma i Louis. Zapętla się bi. Nawet nie północ, bo 1:15 już na naszych zegarach. Bażancie serce i Thelma i Louis, czyli KH i Margaret w utworze Baikał 2K88. KH Kowalczyk z Kols, gdy myślę o barwie jej głosu, to przypomina mi się też inna artystka, którą dzisiaj zagram. Podążę jej śladami, estetyką. Nagrała z nią też utwór Dobre Dni. Mowa o Nat, czyli Natalii, o której więcej zaraz opowiem, a teraz już jej utwór W oddali. Mm. marzycielska muzyka elektroniczna i elementy hip-hopu, nawet trapu, alternatywy. To właśnie Nat, wokalistka i autorka tekstów, która od lat tworzy przede wszystkim muzykę w tym klimacie. Rozpoczynała na platformie SoundCloud, gdzie w ogóle rozwija się wielu młodych twórców, szczególnie w tych właśnie rejonach muzyki hip-hopowej, połączonej z lo-fi elektroniką, tymi podstawowymi bitami, a jednak bardzo klimatycznymi, więc totalnie nie umniejszając. W oddali to jeden z jej singli z 2021 roku, ale artystka wróciła z nową twórczością, tym razem z producentem znanym z nowatorskiego podejścia do dźwięku, zasłynął ze współpracy z Belmondo, czyli duży rapowy gracz. Mowa o Expo 2000. To on rozwija tę wszechstronność i jej odwagę w łączeniu różnych gatunków od hip-hopu przez elektronikę po ambient. Premierowy album tego duetu ukaże się wiosną tego roku. Bardzo polecam całość już niedługo, a teraz utwór Oxox. Zabrować mnie gdziekolwiek, byle nie krążyć w kółko. Niezależnie w którą stronę pójdę, kręcę się w kółko. Te same miejsca, te same stany. Ciekawi mnie, co będzie dalej. Dużo dostaję, no to się tym dzielę. Tak jakby to miało być celem. Wiem, że płacę za to cenę. Niech celem będzie proces. Zaprowadź mnie gdziekolwiek. Zaprowadź mnie. Zaprowadź mnie gdziekolwiek. Byle nie krążyć w kółko. W kółko. W kółko. W kółko. Niezależnie w którą stronę pójdę, kręcę się w kółko. W kółko. Kółko, o. Teraz czuję się inaczej niż w swojej oazie. Znam wiele dróg, więc czemu chodzę w kółko? O, okej, okej. Wyrobię dzienne kroki. GPT shoty. Mówisz, że potrzeba zmiany mi. Głównie sposobie podejścia, a ja w kółko je zmieniam. O, zagrajmy w kółko i krzyżyk. Ryzyk, fizyk, może cię ogram. No i wygrał krzyżyk. Kręcę się w kółko. W kółko. W kółko. W kółko. Kręcę się w kółko. W kółko. Kręcę się w kółko. W kółko. Kręcę się w kółko. W kółko. W kółko. W kółko. Kręcę się w kółko. W kółko. Kręcę się w kółko. W kółko. Kawałki tapety w obskurnym systemie. Twoje słowa palą jak promienie pod bułgarskim hotelem. Dziwią się wszystkie znaki anielskie. Niebieskie łabędzie. Teraz przed celana, zanim cię wycie wokalistek wręcz. To taki jeden z motywów dzisiejszej audycji Parzęcie Serca, bo Syreni śpiew to w ogóle jest jeden z tych motywów, które dominują w ogóle w całej audycji, nie tylko odcinku. Maw zdecydowanie jest reprezentantką takiego stylu śpiewania i akcentowania różnych elementów w swoich piosenkach, a jej muzyka mieści się w szeroko pojętej alternatywie z naciskiem na eksperymentalne, ciemne, mroczne R&B. Nie ma wcale tak dużo takich artystek w Polsce, ale dziś postanowiłam je uwydatnić. Tym razem akurat w duecie z Kubą Konerą, czyli producentem, który w zeszłym roku wydał wspólnie z Ryfourie rewelacyjny album Dub Zip, potrafi zarówno tworzyć te hip-hopowe, mocne utwory, ale też rozmyte w tych stylach R&B, tak jak odmęty, które przed chwilą słyszeliśmy. Sporo mroku zrobiło się blisko już pierwszej 30, ale troszeczkę rozluźnimy i nadamy bardziej wiosennej aury audycji dzięki Caroline Polaczek. Dear Louise, there are so many things I want, but mainly, and like everybody, I want to be loved. Time since I was a moth. niektórych aspektach artystki są bardzo proste. Mogą wziąć po prostu pory roku i namalować te przestrzenie emocjonalne dokładnie tymi porównaniami, które znamy z życia. Nadchodzi wiosna z truskawką w ustach. To bezpośrednie tłumaczenie utworu Caroline Polaczek. No i można się domyślać, że symbolizuje pewne odrodzenie, świeżość i nadzieję, które niesie nie tylko wiosna, ale też na przykład nowe uczucia, nowa relacja. Tutaj też bardzo ciekawe podkreślenie tej emocjonalności, która idzie też z dźwiękiem, bo artystka produkcyjnie i w kontekście jej wokalu bardzo buduje taki dramatyzm i przestrzeń dzięki różnym modulacjom i użyciu dźwięku. Głos traktuje jako instrument elektroniczny, moduluje wokal, rozciąga go, przetwarza, zlewa z tymi bardzo różnorodnymi i wielowarstwowymi produkcjami elektronicznymi, co jest bardzo ciekawe i intrygujące i sprawia, że właśnie mamy ochotę odkryć jej jeszcze więcej. Szczęśliwi są fani Caroline Polaczek, bo w tym roku wydała też nowy singiel. always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always will be, it always has been, it always has been, it always has been, it always has been, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, it always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, this always happens, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be, it always will be. Zespół Caroline z Londynu odezwał się do swojej, powiedzmy, imienniczki Caroline Polaczek jakiś czas temu i zaproponował wystąpienie na jednym z utworów z nadchodzącego albumu. Ta zgodziła się, dzięki czemu mamy nowy singiel tej artystki Tell Me I Never Knew That z zespołem Caroline. To angielska muzyka ludowa zainspirowała singiel. To też dobry moment, żeby przypomnieć, że kanał angielski już po godzinie drugiej, tam więcej brytyjskiej muzyki. Ja jestem bardzo ciekawa tego nadchodzącego albumu Caroline. To jest dobry przedsmak i też bardzo różnorodna kompozycja, pełna wykorzystywania harmonii, zmieniającego się metrum. To są takie smaczki dla fanów alternatywnego popu, które naprawdę robią wrażenie. Jeżeli mowa o harmoniach, to musiałam włączyć w tę audycję również zespół, który wykorzystuje elementy i harmoniczne, i elektropop, i trochę różnorodnej estetyki na przestrzeni różnych swoich albumów. Mowa o duecie Cudowne Lata. Wróciłam do ich płyty Kółko i Krzyżyk oraz utworu Huang Huang. Wystawiałam siebie na wszelkie flagi, by udowodnić siłę, dowieść odwagi. Dawałam rzucać się do studni, zatrzaskiwałam wieką, żeby pokazać, nawet nie mrugnę powieką. Może kiedyś umarłam, ale żyję teraz, nie dziw się. Tak się dzieje, gdy ktoś nadal istnieje. Pozwalałam jeździć po sobie walcem, aż stałam się cienka, jak trucik w bramce. Jak najdelikatniejsza kartka papieru, gramatura 04 plus kaweru, plus kaweru. Może kiedyś umarłam, ale żyję teraz, nie dziw się. Tak się dzieje, gdy ktoś nadal istnieje. Dzisiaj oddechem składam sobie obietnicę, nie dosięgnie mnie złych na wolny wicher. Tej pogardy mnie nie złamie. Teraz oto jestem. Nie wiem, bezpiecznie. Może kiedyś umarłam, ale żyję teraz, nie dziw się. Tak się dzieje, gdy ktoś nadal istnieje. Jak to rozpoznać, wdech i wydech, przewodź twoich skrzydeł. Wdech i wydech, marzenie spełniło się we śnie. Melodyjny wokal z polskimi tekstami, przebojowe gitarowe solówki in synth pop. To jest historia Kółko i Krzyżyk, czyli albumu zespołu Cudowne Lata z 2019 roku. To jest zespół, który wystąpił na scenie Trójki podczas OFF Festiwalu 2019. To tam usłyszałam go pierwszy raz i oczarowały mnie dwie kobiety, które w bardzo energiczny sposób śpiewają i grają w takiej dość smutnej estetyce. Ich twórczość zmieniła się na przestrzeni lat, ale na pewno warto wrócić do tych w stylu lat 80. i 90. brzmień z albumu Kółko i Krzyżyk. Ja zatrzymuję się w syntezatorach i alternatywnym, niezależnym brzmieniu z Polski, zespół Żal i utwór Mgła z Alą i Marianną Lindę. Zespół Żal, Ala i Marianna Lindę. Zespół Żal, trochę elektroniki, trochę gitar, przyjemne, nostalgiczne, pełne groove'u, ale o smutnych rzeczach. Polecam serdecznie cały album, ale też najnowszy projekt producenta znanego z duetu Żal, Kuby Buchnera oraz Marianny Lindę, którą słyszeliśmy w tym singlu. Oni znają się od lat i postanowili też stworzyć swój nowy projekt, który nazywa się Kiki Buba. Jeszcze nie ma żadnego singla wydanego, ale można usłyszeć go m.in. na festiwalu Next Fest w Poznaniu już dzisiaj o 22, bo przypominam, że w czwartek rozpoczyna się kilkudniowy festiwal showcase'owy w Poznaniu. Skoro była mgła, to czas na odemglanie. Thank you. Odemglanie, czyli Natalia Stokłosa, to jest artystka, o której już mogliście słyszeć w audycji Barzancie Serce. Ja z pewnością, bo lubię wracać do tych singli, a jeszcze nawet nie ma płyty. Artystka zapowiedziała nowy materiał i już pełnogrający debiut. To jest jedna z zapowiedzi, czyli Uchylone Wieko. Uchylone Wieko, wieko od pewnej szafy. To otworzenie szafy, wyjście z szafy, to nie tylko w kontekście coming outu, ale przede wszystkim, ale też ogólnie wychodzenia chyba z takiej strefy komfortu, ściągania tych masek, to jest motyw, który też pojawiał się w dzisiejszej audycji. Krążymy wokół alternatywnego popu, R&B, mrocznych brzmień, które łączą się z tym gatunkiem. Postanowiłam też zaprezentować twórczość Banks, czyli artystki z Wielkiej Brytanii, która zasłynęła z takich brzmień w swoich poprzednich płytach i zagra już niedługo koncert w Polsce. O tym zaraz, ale posłuchajmy utworu z jej ostatniego albumu, Love is Kind. Mówi się, że miłość jest przyjemna, ale Banks mówi, że love is unkind. To jest typowe dla jej mrocznych spojrzeń na teksty i intymnych brzmień w stylu downtempo. To nowy materiał tej artystki. i z albumu Off With Her Head, jak przyznaje sama Banks, to też odniesienie do debiutanckiego krążka i powrót do tych korzeni. Podkreślę, że artystka wystąpi w październiku w Polsce. Już w poniedziałek rusza sprzedaż biletów, więc bardzo serdecznie polecam. Ja będę pilnować się, żeby kupić te bilety, bo naprawdę czekałam wiele lat na to, żeby wróciła do Polski. To już koniec dzisiejszej audycji Barzancie Serce. Na koniec wybrałam utwór, który rozświetli trochę, jak zawsze na koniec programu, te wszystkie brzmienia. Lato smakuje inaczej i Marta Bijan, a ja dziękuję. Ania Lalka i Olga Szućko byli z wami i dziękujemy bardzo.